Dużo gołdy, głupio mądry, wiesz co z butta jak butto rolki. Nie chcę widzieć przeszkód tej nocy, a twojej dupy 1000 metrów bieżących. Będę w klubach, gdzie nie ma ludzi, może piwkiem się tam nagibę. Będę w klubach jak z Blade'a dwójki, to też grupę krwi chcę mieć EB. Obok stoi pusty drugi hoker, siadaj napijesz się wody z lodem. 1, 2, 3, 4, bez lodu to tylko u nich okej. Pytają czy idą do niego czy do niej, ona mówi mu, że przecież tak nie wolno. No to jeszcze po maluchu tak jak Tom Hanks i wypina dupę na masę jak Rolls Royce. Buty do budy mnie piją, trzymam się na ostatnim zawiosie. Tachograf chuja odpaliłem nitro na chore jazdy, mam parcie. Kogoś tam nazwałem kurwą, z ochroną zaczynam się szarpać. Na szczęście przed wyjściem posłałem łóżko, nie zabijajcie posłańca. To moje buty do wody, to moje buty do wody, to moje buty do wody, moje buty do wody, moje buty do wody. To moje buty do wody, to moje buty do wody. Do wody nigdy biel, hej, jebać biele Timberlake, będę skuty po uszy, zniszczy je. Nie, zobaczysz w klubie, wizji mnie. Yo, napełnimy sobie wodą Haribo, na Bibi kupimy gumy i piwo, bo podobno tam na Bibie będą dupy, które lecą na Insta i fury jak Reebok. Blankasz to ziomek z ławeczki, zobaczymy kogo tam wpuszcza. Dobrych chłopaków to niekoniecznie wpuszcza, to jebane szmaty jak kuszczak. One się pytają, to ty Aztek? Boże, chyba jestem stary. Mają bluzy trasher, więc odpowiadam, hej śmieciary. Buty to buty prowadzą niepewnie, a rasa tam na parkiet. Mele na butach i smarki na tisie jak Barsa 2-16. Dwóch lamusów po mnie depcze, zaraz pierdol wam zajebę. Zapraszam do tańca leszcze, zatańczymy 2 na 1. To moje buty do wody, to moje buty do wody, to moje buty do wody, moje buty do wody, moje buty do wody. To moje buty do wody, to moje buty do wody, moje buty do wody, moje buty do wody, moje buty do wody, moje buty do wody, moje buty do wody, moje buty do wody, moje buty do wody, moje buty do wody, moje buty do wody. Możesz udawać ruchy jak Jagger, wiemy, że jesteś smutnym asapem. W czerwonych szelkach wbijam na parkiet, podepczesz buty, będziesz miał akcję. Możesz udawać ruchy jak Jagger, wiemy, że jesteś smutnym asapem. W czerwonych szelkach wbijam na parkiet, podepczesz buty, będziesz miał akcję. X2 boy.